Krzysztof Kamil Baczyński. Mróz. Dniało. Mleczne wodorosty, wiły, skręty, coraz to wyższe, loki snu. Ona lilię ciała unosząc jeszcze mówiła: miły. Gdy on od snu złego ciepły już szedł na łów. A mieli noce upalne. Nie było w nich nadziei. Płomyk z ust przelewany. Pożar ogarniał noc. A potem już dogasało. Był pokład, co się chwieje. Mrok podobny do rany. I pnie spalonych rąk. Miły, mówiła jeszcze. A on oczy białe, co tak od snów wyblakłe, odwracał. Czy ty wiesz, tej nocy byłem w lesie, gdzie jodły skamieniałe były jak srebrne organy, z których tryskała krew. A potem ręce łamał u okien, które mróz przemienił w morza martwe, gdzie nie żeglował nikt i nie było nadziei. Więc szedł przez zimny próg, jakby wstępując nagle w nieprzejrzystość szyb. I nie było nadziei. Stygło jasnym ciałem w pokoju, który nad nią sklepiał niebo w kwiat, gdy on szedł wzdłuż zawiei jak przez łąki białe. I snem niedokończony ręce w rzekę kładł. Styczeń 42 roku. Czytał Kamil Dominiak. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.